Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 44. podcast adás. Mindenki nagy örömére 20 percet csúsztunk. Megbeszéltük pár perccel ezelőtt, hogy profi lesz a műsor, és nem fogunk most énekelni. Ellenben ránéztem az órára, és rájöttem 20 percet késünk, iszonyat profik vagyunk. Tehát ennyire profin csúszni még senki nem szokott, tehát, vagy nem tudott még. Na mindegy, igazából mindenkitől elnézést kell kérnünk, de az az igazság és az a helyzet, hogy hát különböző témákat kellett megtárgyalnunk itt nekünk, mint például egészen pontosan, mit is? Most kezdve gondolkoztam, hogy mi az a fontos téma, amit meg kellett tárgyalnunk, de... Nem tudom, elnevezted a videót, azt láttam, vagyis a podcast, de én ezt a témát sehol nem hallottam beszélgetéseink során. Aha. Úgyhogy kérlek világosíts fel, hogy mi ez? Mi az a vloginágus vagy? Egyébként sziasztok, itt vagyunk mi is, nem felejt el minket Kaveri sosem bemutatni, főleg nem jó, de mondjuk, nem kiúzni. Szerintem mindenki tudja Alex. Már, hogy kik vagyunk, tehát... Persze, meg közbevágtatok, tehát én még nem fejeztem be a mondókámat, tehát igen, én vágtam közben. Na, Alex, itt van velem Alex és Marci is, minő nagy meglepetésre, Ryan megint nincsen itt, de gondolom ezt már megszoktátok, tehát ezzel igazából túl nagy meglepetést nem fogunk okozni, legalábbis szerintem. Úgyhogy, ja. Igazából, úgyhogy akkor... hogy mi ez a cím, ugye? Tehát, igen, hogy... igen, engem az érdekel a legjobban, hogy mi ez a cím. Egy másodpercre, csak belehallgatok a podcastba, hogy minden rendben van-e. Mit is? Oké. Most kezdve gondolkoztam. Tökéletes. Majd téged hallunk, Alex. Tökéletes. Téged tökéletesen hallunk, mást viszont senkit valószínűleg. Én mindenkit hallottam, mert most akkor belehallgatok egy kicsit hosszabban, hogy mi ja, ez. Jaj, hallottunk csak viccet. Mi az a... Jó, mindenkit lehet hallani. Helyezod-e? De ilyenkor nem viccel, mert ez komoly dolog. Na szóval. Vlogi János. Vlogi János, mi ez? Ezt... Definíciót. Ezt én találtam ki. Ez mint a betűző versenyen. Hallhatnám mondatban? V mint Viktor, L mint Lajos, O mint ó, de királyok vagyunk. Kavri mondatba úgy ez volt a mondat? V mint Viktor, L mint Lajos. Hallhatnám mondatban? V mint Viktor. Hát mire, igen, ez nem mondat. Azt gondolom, hogy V mint Viktor, na ez így jó. Na jó, zseniális, na szóval. Zsíros kenyér. Na, tehát hogy a... Tulajdonképpen ennek a szónak különösebben semmi értelme nincsen. Csupán csak azért találtam ki, mert szerettem volna egy a beszélgetésnek úgymond a fonalát megadni, és rávilágítani arra, hogy mit is szeretnénk, vagy mit szeretném, hogyha ha áttárgyalnánk ebben a műsorban, vagy legalábbis megpróbálnánk. Én arra gondoltam, hogy beszélhetnénk egy picit a vloggerekről. Mivel mindannyian ismerünk külföldi, belföldi vlogosokat, egy vlogos ugye itt is van köztünk, tehát hogy nem tudom, Marci, téged ilyen vlogosként definiálhatnálak a legjobban, nem? Tehát hogy szerintem az... Engem egy rohadt szemétládaként kell definiálni, én azt mondom. Igen, Marcira rájött az 5 perc, nézzétek el neki. Sajnos. Én most az önutálatnak a nagyon felső szintű oktatását művelem most gyakorlatilag. Igen, és alapvetően szerintem majd, hogyha gondold erről, azért beszélhetnénk, hogyha nem tudom, hogy mennyire sikerült meggyőzni, hogy nem fog téged elvinni a gondolatrendőrség, és a szvet nem fog izébe törni az ablakodon. És majd én az újabb vlog, good luck, a börtön tölt elég, tudod? rács, tudod. Rács mögött is és akkor ilyen... Napi jelentések nőnek, nem? Első nap a szappan. Második nap, első nap a szappan. Lejtettem a szappan, de mint filmekből tanultam, fém alsó gatyát. Tehát egyébként így elképzellek így teljesen kopasz vagy, a tarkódon van egy tetoválás, egy szívecskébe anya, vagy a válladon, vagy az izmaidon, mert hú. Ilyen hatalmas tekercs, ilyen felfújt lufi izmaid lesznek majd. Hatalmas mert... tekercs? Hát tudod, az nem, a... Nem mostanában gyúrtál, Alexin, úgy érzem a hatalmas tekercs. Tehát az előbb kiröltetek itt a mondat így, mondat úgy, de... Jó, de most azt mondom, hogy hatalmas tekercs, akkor good luck rögtön rámegy, ugye, hogy tekercs, akkor tekerjük. Nem, egyébként... micsoda oltás volt. Micsoda oltás, Kata, jó ég. Ez a podcast szint. Kreatív. Igen, nagyon kreatív. Mit is szoktam erre mondani? Valami vízben cselekedett. Várjál, hogy is van? Valami S betűvel kezdeni. Csak nem. Sinominati, mondjuk nem. Nem. Sügér. Nem, szerintem inkább fantasztikus. Sör! Nem az. Szuper! Na, fenomenális. Szóval... Kicsit... Figyelj, én arról akartam beszélgetni, hogy elmondom, hogy honnan jött ez a téma, jó? Mert biztos kíváncsiak vagytok rá, ha nem, ettől függetlenül elmondom, mert az én műsorom. Tehát, hogy tudjátok jól, hogy itt demokrácia van ebben a műsorban. Mindenki igen, szabadon befoghatja a száját, igen. Igen. Tehát, hogy igazából, amit én találkoztam egy civillel, YouTube szinten civillel, itt tényleg olyanok leszünk már, mint egy párt, tehát ahogy beszélünk már, az is olyan. Igen. Igen. És ez a haverom, ez tulajdonképpen felvetette nekem, hogy körbenézegetett ugye a YouTube-on, volt egy kis szabad ideje, és megnézett jó pár bloggert, magyarokat elsősorban. És gondolom megnéztek úgy lelkot, mert őt azért igazából, tehát is... ő a legnagyobb Magyarországon, így azért már mint vlogger, ezért nem is nagyon, mondjuk még Herbie is mondjuk, de nem nagyon lehet kikerülni, azt akartam mondani. Nem nagyon lehet kikerülni, megnézte őt is, tehát igen, tehát abszolút benne van. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt elragadtatva attól, amit látott. Most nem a Marcira gondolok elsősorban. Hanem, hogy összességében? Tehát, igen. Hogy... Kire gondolsz? Tehát, gondolsz? Hogy több vloggert megnézett, és az volt a véleménye, hogy rettentő alpári a vloggereknek a nagy része. Aztán hozott külföldi példákat is, mert hogy szeretett volna utána nézni ennek a témának, egyébként egy elég alapos emberről van szó. Megnézte PewDiePie-t, nyilvánvalóan ugye őt szintén, ha külföldi csatornákról beszélünk, nem lehet kikerülni. Nem, őt már egyáltalán nem, tehát mivel a legnagyobb a YouTube-on, ezért lehetetlen, igen. Így van. Na és aztán még egy pár vloggert is megnézett, megmondom őszintén, nem emlékszem már rá, hogy kiket, és azt mondta, hogy külföldön ez nem divat. Tehát ott is van ez, ami itthon, hogy ez a fika, mika, és néha ilyen ugye fullba nyomod a kretént, de hogy többnyire azért az értelmi színvonal az ő megítélése szerint magasabb. És sajnos egyet kell, hogy értsek vele. Na akkor csak egy példamondatot, és lehet, hogy totál én nem fog idejönni, tök mindegy, PewDiePie-nek néztem videót, és abban volt egy ilyen vicc, amit még én is értettem, hogy hogy volt angolul, the world darkest place ever, utána az volt, hogy bevágta, hogy your mom's butt. Na most ezt a mondatot lefordítjuk magyarra. Igen. Azt mondja nekem, hogy magyarul nem proli ez a mondat. Hogy nem vérsutyó. Nem szóval igazán... a világ legsötétebb helye anyád segge. Szóval ez akkor tegyük össze. Mert hogyha ezt magyarul kimondod, proli. Angolul kimondod, akkor még röhögsz is rajta. Nem feltétlenül. Igen, azt akartam mondani, hogy az más egyébként, mert tehát ahogy PewDiePie már feljött arra a szintre, hogy igazából bármit csinálhat, már azt mindenki meg fogja kajálni. Igen, és már vicces. És már vicces, ezért ez olyan, mint hogyha, ha tudod, én szoktam ezeket csinálni, ezeket a videókat, mint az Alex és a Tea, Alex és a Metal, ismeritek ezeket a videókat, ezek lettek híresek, gondolom ismeritek, nem tudom. Nem ismerik, nem tudom, miről beszélsz. Sőt, azt se tudom, te ki vagy. És ha most nem én csinálnám, akinek ugye nekem volt a vlogolással előzményem, tehát így lejött, hogy nem vagyok egy idióta, akkor, és nem én csinálom, hanem valaki tök idegen, akkor az emberekbe felmerül ugye a kérdés, ami csak Magyarországon van, és nem tudom miért, hogy ez biztos direkt, tehát ez biztos nem direkt van, és ez ilyen. Ez egy idióta. Ja, értem, aha, tehát, hogy direkt csinálod tehát direkt nyomod fullba kretént? Erre hát... gondolsz? Hát nyilván, tehát hogy direkt nyomom ugye a full raket, és az emberek nevetnek rajta, azért, mert tudják... És azt hiszik sokan, hogy te tényleg ilyen vagy? Nem követed a gondolatmenetet. Nem azt gondolják, hogy én ilyen vagyok, pont azért, mert nekem már volt egy előzményem ezzel a dologgal. Tehát én már itt voltam a YouTube-on, mielőtt ez beindult, nem ezzel kezdtem. Ezért ugye mindenki tudta, legalábbis akkor még az emberek tudták, hogy igazából nem egy gyerekült, aki azt se tudja, hogy mit csinál, és csak mint Gáspár Józsi elmondott két mondatot, az felvette, hogy ha bukis poén vicces, érted? Aha, és tőled ez vicces, nem? És tőlem azért vicces, mert direkt van. Tehát nyilván nekem is vannak olyan szegmenseim a poénoknál, amik nem jók, ezt nem lehet tökéletesen csinálni szerintem, de... De amit én csinálok, azt fogalmazunk nagyon-nagyon egyszerűen, az direkt szar. Igen. És ettől lesz igazából poén az egész, mert tudjuk, én is tudom, még akkor is tudom, amikor vágom, hogy ez akkora rakat szar, hogy ilyet csak én tudok összerakni, tehát érted? Tehát, igazából az attól lesz vicces, hogy maga szürreálisan rossz már a történet. Tehát Alex megy is egy teljes bögrével lelő egy teát, vagy egy mustárt, már azt sem tudom, mi történik a videóban, annyira totálkára vágta az agyamat. Lelövök egy mustárt egy bögrével, tehát ezt most csak arra akartam kiukadni, hogyha ezt most valaki megcsinálja, amit nem ismernek, mert engem már akkor ismertek. Uh-huh. Tehát egy tök vadidegen megcsinálja, akkor most már van esélye, hogy nem veszik full komolyan, és effektíve látják benne, hogy ez direkt ilyen poén, de azért még a legtöbb elkezdené fikázni, hogy úristen, mekkora szar. Mert igen, nem értené, tehát, hogy ez direkt ilyen. Igen, tehát ha ugyanezt egy új csatorna készíteni, akkor valószínűleg azt mondanák, hogy jaj, mi ezt a jóságos égtője vagy mi van veled, vagy igen, ki ez a csávó? Mert nincs előzménye azzal, hogy ez direkt ilyen. Na most úgy vettem észre, hogy amerikai YouTube-osoknál, meg mit tudom én, hogyha valaki elír egy ilyen szintet, meg elkezdi ezt csinálni, úgyhogy jó, tehát mit tudom, jók a kameraállások, meg stb., akkor azon már az embereknek feltűnik, hogy ez direkt ilyen. Ahogy PewDiePie-nak is az idióta vicce azért vicces, mert ő is tudja, hogy az rohadtul nem vicces. Tehát én most utólag nézegettem, hogy nagyon sok ember elkezdte fikázni a PewDiePie-t. Ez uh-huh. Tehát most nem akarok neveket mondani, de nagyon-nagyon sok ember, most így magyar YouTube-osok, vloggerek így felkapták ezt a témát. Hogy aha, akkor most olcsuk a PewDiePie-t ezerrel. És igazából megmondom őszintén, én nem értem. Mondjuk Szirmai nem oltja. Tehát Szirmainak igazából nem volt oltása. Miért csinált róla a videót? Saját magát oltotta egy videóban, ami szerintem nagyon, nagyon jó szatíra volt, és abban a vlogosokról beszélt. Ő is felhozta ezt a témát. Nem láttam. Ő is felhozta ezt a témát. Érdemes megnézni egyébként, tehát tudom, hogy nem annyira nézette sem a videóit, én se egyébként, de hogy alapesetben szerintem jóra sikeredett. Na mindegy, és ő beszél az a PewDiePie-ról, most, hogy így mondjam, mert most tényleg így van. Hát ez a neve. Hát... Igen, csak olyan értelemben mondom ezt, hogy ő beszél arról, hogy ez is egy szint, és ez is egy színvonal, de hát, hogy nem annyira jó színvonal, és hogy hát kicsit fikázza, de mégsem állítja azt, hogy ez a véleménye 100%-os vélemény, hanem ő azt mondja, hogy ízlések és pofonok. Most ez nyilván az, hogy ez egy olyan dolog, hogy rámondod, hogy valamire, hogy gagyi, és aztán azt mondod, jó, de hát ez az én véleményem, és ezzel tompítod. Nyilván ugye nekem az jött le belőle, hogy neki is azért az a véleménye, hogy hát nem a legminőségibb, viszont amit mondott és amit kiemelt, és ami szerintem fontos, és kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről, hogy azt hiszem, hogy valami ilyesmit mondott PewDiePie, hogy teljesen mindegy, milyen technikával és mit állítasz elő, a legfontosabb az, hogy kommunikálja a közönségeddel. Egyébként pont ezt akartam mondani, nem is tudtam, hogy mondott ilyet a PewDiePie, pont ezt akartam mondani, hogy igazából itt a YouTube-on nem az fog érvényesülni, aki a legprofibb. Annak is lesz nézettsége, meg minden, de oké. Okay. Igen. De aha, itt, mert ott vannak a rocket jumposok, no, Freddy Wongék voltak, akik olyan videókat csinálnak, hogy hi-hu-ha, érted? Igen. De itt az fog érvényesülni, aki effektíve törődik a rajongóival. Tehát én nagyon úgy vettem észre. Igen. Igen, egyébként. Ez tényleg így van. Tehát a mit tudom én, volt ez a... Ne, például a PewDiePie-nak egyfolytában mennek a izék, egyfolytában köszöni, megállás nélkül egyébként a nézőinek, hogy nézik például, ez biztos uh-huh. fontos. Nem tudom, mostanában sajnos nincs annyi időm videózni, de ezt majd bepótolom. Én még sose szerettem, tehát hogy így alapvetően fogalmam sincsen. Már micsodát? PewDiePie-t. Nem, mármint én nem videóztam most sokat, nem őt nem néztem, én nem szeretek másokat nézni egyébként. Ja. Tehát én más sem. Videósokat nem szeretek nézni, mert nem szeretem átvenni. Tehát így akar tanulni is van, amikor gondolkozok ilyen, mit tudom én, csinálok ilyen idióta videót, mint a Alex és a Tea, és ilyen teljesen más videóban látott poénak jutnak az eszembe, és később veszem észre, hogy ez már volt egyszer. Tehát aha, még csak nem is nem azt veszem észre rögtön, hogy van volt egyszer, hanem hogy tényleg ez tök jó volt lett, de utána jut eszembe, hogy ez már meg van csinálva. Tehát próbálom a minimumra rakni azt az esélyt, hogy kopi legyen, vagy ilyesmi. Bár nem lehet teljesen originált csinálni már. Mert mire gondolsz, hogy nem lehet originál csinálni? Azért ezzel vitatkoznék. Vagy, hát hogy lehet, ötletben... de úgy értem, hogy ötletbe biztos, tehát olyan vagyunk itt, hogy nagyon sok embernek megfordul a fejébe ugyanazt. Tehát jól tudom, hogy ez a távol lövöldözés és baromság, ez biztos, hogy most találnék egy olyan csatornát, aki ugyanezt megcsinálta, vagy legalábbis hasonlót. Uh-huh. Érted? Nem tudok róla. Lehet, hogy van 3 feliratkozója, de biztos van. Tehát azt tudom, hogy teljesen eredeti ötletet nem nagyon lehet mellő állni ezzel. Hát csak ez egyedi nem... meg lehet csinálni azt az ötletet, amit kigondoltál. Ezzel nem értek egyet. De mindegy, nem is azt hiszem, hogy talán nem ez a lényege. Mondjuk azért ez is egy elég fontos dolog. Én egyszer mondtam ezt egy beszélgetés alkalmával, nem ebben a kontextusban, meg nem erről, de körülbelül ez volt a tartalma. És rá kellett jönnöm, hogy baromi nagy hülyeséget mondtam. Mert arról beszélgettem, hogy vagy arról volt szó, hogy már mennyi mindent kitaláltak, meg minden, és mondtam, hogy hát, hogy már nem lehet új dolgokat föltalálni. És akkor mondták, hogy és rávilágítottak, hogy ezt mondták 100 éve is. Tehát, hogy ez hülyeség alapvetően, hogy nem lehet új dolgokat kitalálni, és én abszolút nem vagyok benne biztos, hogy például az, amit te csinálsz, mondjuk ez a mustáros sztori, ezt már valahol valaki megcsinálta. De ha nem is csinálta volna meg, akkor is biztos vagyok benne, hogy már az ember valakinek megfordult az egész a fejében. Ha még csak nem is ugyanez, mert annyira megpróbáltam csavarni, hogy nagyon nehéz lenne ugyanezt kitalálni, de maga az ötlet, az olyan, mintha írnék egy számot, most így mondjuk zenével. Mondjuk 4. Igen. Bocs. Nincs itt Ryan, próbáltam egy kicsit őt is belevonni az ő stílusába a szóvicceket, de nem annyira jött be. Írnék mondjuk egy számot, és mondjuk utólag visszahallgatom, és ez nem velem történt meg ismerősömmel, csak innen tudok például példát venni, és visszahallgatom, és majdnem tök ugyanúgy hangzik, mintha az Iron Maiden csinálta volna. Olyan a szám, mondjuk. Az Iron Maiden-t hát azért hoztam fel, mert mindenki ismeri. Na most, nyilván nem, tehát hogyha soha nem hallgatott Iron Maiden, tehát összesen ismer egy számot, hanem mások mondják neki, hogy ez tök Iron Maiden-esre sikerült, ez most nem azt mondom Good Like, hogy ugyanazt a színvonalat hozta le, hanem hogy a szám, amit írt, az ugyanolyan, mint mondjuk az egyik száma az Iron Maidennek. És ez azért van, mert igazából ugyanazokat a dolgokat, amiket kitalálsz, meg mit tudom én, azt nem azt mondom, hogy más már egyszer kitalálták, vagy ilyesmi, de mivel vannak hasonló emberek, ezért hasonló embereknek megfordulhat a fejükben ugyanaz. Ez igaz. Tehát ugyanúgy megfordulhatott másnak is a fejében, hogy valami hülyeséggel, élettelen tárgyakra lövöldözni egy videóban, de most érted, amit mondok. Igen. Tehát mert ez annyira abszurd, baromság, hogy... Jó, hát szokták mondani, hogy nincs új a nap alatt, tehát és azért ebben van valami, de ezt inkább úgy gondolnám, hogy minden valaminek a módosítása, vagy átirata, tehát akárhogy is nézzük. Mondjuk azt, hogy a gameplay például, rengetegen gameplayeznek, most akkor mindenki kopizik mindenkit, érted? Ja. Tehát valahol nincs értelme ennek. Igen. Hogy ez az izé, hogy most ő ezt csinálta, én ezt csináltam. Én úgy vagyok vele, hogy igazából én azt is megértem, hogyha van mondjuk egy vicc, ami mondjuk ilyen full copy, és utána mondják, hogy igazából ennek egyáltalán nem akart copy lenni, hanem nekik is jutott az eszükbe, figyelj, én elhiszem igazából. Igen. Na mindegy. Most volt a Smosh-saltán egy ilyen, ha jól tudom. Micsoda. Hát, hogy van ez a ADSF movie, tudod, ez a baromság, ez a flashes. Nem tudom mi az. Egy ilyen baromság, és akkor az egyik... De mi az, hogy egy ilyen baromság? Most valami. Egy ilyen kis animációs film. Uh-huh. Ilyen baromságok vannak benne, tehát ilyen idiótaság végig, hogy mit tudom én, szívrómot kap a faszi az utcán, és akkor úristen, ki tud újraérezte, és jön a gyerek, hogy én, haha, hülye nerd! Na most érted? Tehát ugyanezt a point például megcsinálta a Smosh rá egy évre az egyik Vine-os, vagy nem tudom már mikor, az egyik Vine-os videójukban, és szerintem igazából nem kopia akart lenni. Tehát nem hiszem, hogy egy ilyen csatornának kell kopiznia bárkit is, akinek már van 15 millió feliratkozója. Arról most egy kicsit elkanyarodtunk, de ez a, talán ide tartozik egyébként a vlogoláshoz, de hogy most copy, nem copy, igazából, hogyha én régen is ezt mondtam rengetegen, amikor még Minecraft-oztam, akkor írták, hogy szeretnének egy ilyet csinálni, de nehogy hogy féljek, ez nem akar copy lenni. Én úgy vagyok vele, hogy most ez a copy, nem copy, hát egyszerűen, ha valamit valaki megcsinált, és meg lehet jobban csinálni, akkor miért ne lehetne megcsinálni? Tehát most miért mondjam én arra azt, hogy ne csináld meg, csak azért, mert valami, vagy az alapötlet mondjuk először nekem jutott eszembe. Hát most, ha egyszer jobban csinálta meg az adott illető, akkor igazából attól még az én produktumom nem lesz kisebb értékű, hiszen benne van az alapötlet, és ezt valószínűleg mindenki jól tudja is. Ez olyan, mint a gameplay, tehát hogy most attól, hogy te is csináltál egyszer gameplayt, attól én is csinálhatok gameplayt. Így van. A saját stílusomban. Tehát ez maga már egy stílus lett, mert sokan elkezdték, hogy ez copy, mert PewDiePie copy. Mert hogyha valaki játszott már ezzel a játékkal, te már nem játszhatsz vele és videózhatod. Nyilván, mert akkor azt már nem is tudom. Tehát soha többet senki nem játszott eleve semmilyen játékkal, mert már valaki egyszer bemutatta. Igen. Tehát ez totál retardált egy dolog. Én nekem azt tetszett, hogy például az Angry Joe állt hozzá ehhez az egészhez. Hogy? Hát, hogy volt, neki is írogattak egyfolytában, azt egy az egyik ilyen videójában láttam, hogy ők is akarnak review-olni, de nem akarják, hogy idegesek lennének benne, vagy valami, akkor nem akarják, hogy Angry Joe kopjanak, mert ugye attól lett Angry Joe, mert angry. Aha. És akkor mondta is, hogy az egyik videó, tehát azt mondta, hogy nem igazából ezzel semmi gond nincs, és akkor valamelyik videójában mondta, hogy a következő, tehát most mikor így a Content ID System, tudod, a YouTube-on elkezdte szétverni a csatornákat. Igen. Most ez ment egy darabig. Akkor ott igazából, tehát ahogy hozzáállt az egészhez, tehát nem úgy állt hozzá, hogy ő vele mi lesz például, így. Megridzsolt egyébként utána kezdtem el nézni. Szimpatikus lett. De nem úgy állt hozzá, hogy most akkor vele mi lesz, érted? Igen. Hanem, hogy például a következő reviewer hogy fog így feljönni, ha már semmit nem publikálhat. Igen. Vagy semmiről nem mondhat semmit. És ez olyan szimpatikus volt egyébként. Igen, ez mondjuk tényleg az. Marci egyébként off-call? Nem, nézem, amikről beszélgettek, mert nem ismerem ezeket például. Most direkt azért mesélem el, mert biztos nagyon sokan nem ismerik. Tehát igazából elég, ha csak ide figyelsz ránk is, mondjuk nem a szerszámodon, na mindegy. Podcast Indy Poén. Jaj, de jó poén. Alex, nem. Nem. Imádom. Akkor valaki izé. Ennek azzal, hogy izé, mekkora proli vagyok, mekkora izé. De most ne foglalkozzam már ezzel. De hogy érted? Mármint hogy... 66-szorra hív valaki, és nem tudom, egy 70-es szám. A tanárod. Ez igazgató. Ott rohadt meg. Már nem csak a telefonra mondtam, nem arra mondtam, hogy ez igazgatóm, nem csak a telefon. Na. Nem, valahogy egyre több ez a... Ez ezért... Komment? Ezek a megjegyzések. Nem a komment, a kommenteket nem is nézem, hanem... No. A Gulag kattintási világot. Igen, ez azért kedves volt. Kaveri kattintgat, csak úgy gondoltam, akkor szólok a kommentelőnek. Igen, Kaveri 1000-rel kattintgat egyfolytában, tehát a LOL az szent és megállíthatatlan még podcastkor is. Egyébként alapból is kattintgatok állandóan vele, ez valami hülye szokás. Jó, de mondjuk akkor rag már le, vagy a mikrofont fel egy könyvre vagy például, föl, és vagy... akkor... Mert például én ilyenkor, hogyha írok valamit, vagy nyomok valamit, akkor betolom teljesen hátra, mert nekem én kihúzhatós, hogy nem hallja senki. Na szóval, micsoda? Marci, folytasd, mert ez érdekelne. Nem tudom, mit kezdtem el, hogy volt? Azt, hogy egyre több a negatív, nem tudom milyen komment, vagy igazából nem, ennyi. Az a baj, hogy volt egy alapvető stílus, amit én képviseltem, most ezt a stílust lehet minősíteni, lehet nem minősíteni, teljesen hidegen hagy, mert ez az én stílusom, nem hiszem, hogy egy 17 évesnek olyan stílus lesz, mint egy 35 évesnek, azt sem hiszem, hogy 17 évesnek olyan stílus lesz, mint egy 9 évesnek, úgy hiszem, hogy 17 évesnek olyan stílus lesz, mint egy 17 évesnek. Értjük? És erről nem is akarok hosszabban témát kifejteni. Ezt még azért jobban, de nem értettük egészen. Nem szeretném. És aki már 60 éves? De és aki 16, az de igen. Van egy alapvető stílus, amit én képviselek, ahogy én csinálom videókat. Ezzel ugye én nagyon sok embert megfogtam. Nagyon sok embernek tetszett, vagy tetszik most is az, amit én csinálok. Vagy szettett. Vagy szettett. És akkor most, nem tudom, miért mostanában, hogy kivirágoztak a fák, jön a tavasz, dagadal, nem tudom mi. Igen, majdnem podcast poén lett belőle. Igen, jó van, akkor én Ryan sem megpróbáltam csinálni a monológot. Szóval szegény Ryan most mostanában, hogy... mostanában, hogy kisütött a nap, egyre többen jönnek azzal, hogy hát ez mi ez az alpári stílus, meg hogy én nem vagyok nagy videós, meg... Vehetnek igazából a naphoz. Rohadjak meg. Hát, hogy mostanában jöttek inkább ezek. Nem fél éve, nem télen, meg semmi. Hanem jó, de hát ezen már egyszer túl vagy. Tehát én sem, tehát amióta már egyszer sikerült feldolgoznom a trollságot, azóta nem foglalkozok vele. Neked is már egyszer sikerült feldolgozni a trollságot, mert régen nagyon sokan szivattak. Nem értem, miért foglalkozol most ezzel. Én sem, pont ez a baj, én sem értem, hogy most miért foglalkozok ezzel, de igen, elkezdett foglalkoztatni, és egyszer már ott vagyok, hogy nem csinálok egyszerűen videókat, mert nem azt, hogy félek a kommentektől, mert le tudom szállni, meg mindent, de hanem egyszerűen félek attól, hogy akkor ezt ki látja, akkor most ki mit gondol. Megint ott tartok, ahol tartottam 3 éve, amire ezt az egészet elkezdtem, hogy mások gondolatától félek, ma másoknak az előítéletétől és a véleményétől félek, úgyhogy pont ezért kezdtem el az egész videózást, hogy ezt egyszerűen leküzdjem. De akkor hol siklott ez el szerinted? Én azért azt gondolom, Marci, hogyha van egy saját stílusod, a stílus mellett mondjuk a építő jellegű kritikákat be lehet építeni. Nem is, most azt hittem, azt akarod megfogalmazni, amit most akartam erre mondani. Én úgy gondolom, hogy akinek van stílusa, azt fogják fikázni. Akinek nincs, azt nem lehet fikázni, mert nincs benne semmi, amit lehetne fikázni, érted? Tehát örülj neki, hogy benned van mit fikázni, ez most talán nagyon rosszul jött ki, nagyon rosszul hangzik, de az azt jelenti, hogy azért valamilyen szinten egyedi, amit csinálsz, tehát nem az van, hogy felrakok egy gameplayt egy játékról, és akkor... És se kommentár nincs alatta például, se semmi, akkor azt nem lehet fikázni, mert az semmi, az magát a játékot lehet fikázni. Meg bazzikon. Marci, azért azt jobb, hogyha tudatosítod magadban, hogy aki valamilyen területen sikeresebb lesz a többieknél, az mindig fogja kapni a fikát. Igen, igen. Tehát ezt nem tudod elkerülni. Tehát amikor ebből belevágtál, lehet, hogy ezt nem tudtad, vagy nem gondoltad át. Nem tudtam. De ez van, tehát ez ezzel jár, ha ezt nem tudod lelkileg feldolgozni, ne csináld, mert felesleges. De én szerintem nagyon-nagyon kárba vészne ez az egész, amit felépítettél már. Nem az a baj, hogy pont ez a baj, hogy eddig föl tudtam dolgozni. De valami most történt, vagy velem, vagy én nem tudom, hogy egyszerűen már most úgy érzem, hogy nem. De most is feldolgozom, csak egyszerűen ez is ilyen bebeszélt hülyeség, hogy nem. Miért ne tudnám? Hát nem mondod azt, hogy ha valaki, akit nem is ismerek, hogyha valaki nem ismer, és úgy kezd el neked bármiféle rosszat is mondani, ha mész az utcán, és neked azt mondja valaki, hogy te hülye nézel ki, vagy mit jön, te amúgy is egy köcsög vagy, most bocsánat a kifejezésért, akkor az az ember, hogyha nem ismer, akkor nem azért mondja ezt, mert ezt gondolja rólad, hanem azért, mert benned magának egy olyan hiányosságát vélte felfedezni, ami őt idegesíti. És ez az ő baja, nem a te bajod. És én is ugyanezen az elemen vagyok most is, meg ugyanez az elemen voltam most eddig is. Csak egyszerűen nem tudom. Ha az van benned, hogy most akkor, mert tehát nem tudom, próbálok megérteni, nem nagyon megy, megmondom őszintén. Kicsit ilyen önellentmondásos vagy. Igen, tehát hogy most nem tudom, most azért az a baj, hogy rólad mit mondanak, vagy az a baj, hogy túlságosan megérted azokat, akik mondanak rólad dolgokat, ami lehetséges, ezt most viccesen hangzik, de lehetséges egyébként, tehát van olyan, aki annyira megérti a aki például beszól neki, meg mit tudom én, hogy egyszerűen sajnálja most ezt, nem úgy, hogy sajnálok, hát úristen, így nevet, érted? Na, mindegy. Egyébként egy pillanatra hadonfoljak, most közben nézem a csetet, itt flúdolják, Paci, meg izé. Aki nem a témához szól hozzá, vagy nem értelmes dolgot szól hozzá, tehát ilyen a... Az megy a mészárszékre! Az Erge, Ócsó, Kopi, meg Paci, meg mit, jó gyerekek, tehát ezt itt nálam biztos nem. Tehát mindenkit nagyon szeretek. Mi az az Erge? Mit? Nem tudom, mi az Erge. Hagyjátok abba, ilyen jó, légy szíves. Ilyen tudatlanok vagytok. Tehát, nem tudjátok, mi az Erge. Nem tudom, de nem is érdekel. Tehát azt akarom mondani, hogy de aki az valaki vagy valami, de valaki akkor nem beszélünk valamit, róla. Ha valaki sorozatosan flúdolja a chatet, ilyen hülyeségekről, azt le fogom tiltani, kibannolom. Csak mindegy, szolgálati közlemény volt. Önök egy társadalmi célú hirdetés hallottak. Jó, de mondjuk szerintem váltsunk is valami energetikusabb, pozitívabb, vidámabb témára. Kisütött a nap. Ja, meg egyébként is, bocsi, nem akarom, hogy itt izé... Ah, nem, de ezt fontosnak éreztem, hogy ez azért, ezt azért így... tudjuk, hogy mi ez, vagy hogy miért. Az a lényeg, hogy szerintem most nagyon sokan neked jót kívánnak, és mehettünk a ravatalozóba. Kán. Még valaki? Egyéb mondani való? Ne, közben nekem eszembe jutott, hogy amikor én elkezdtem videózni, mert ugye gameplay-eket csináltam rengeteget, és mindig oltottak, hogy milyen szarul játszok. És az elején magyarázkodtam, hogy hát gyerekek, értsétek meg, FPS-en nyomom, közben megy a Fraps, kb. 20 FPS-en van, látjátok is, nehéz közben beszélni játszani. Kell. Közben beszélni kell, mert én nem utólag mondom fel rá, stb. Nem tudok úgy odafigyelni. Higgyétek el, hogy... És aztán rájöttem, hogy kit érdekel. Tehát most úgy azért fogja nézni, hogy én mennyire jól játszok, hiszen akkor nem engem néz, mert hogy én nem vagyok akkora kocka egyik területen sem, hogy érdemes akit, legyen magát a játékot ezért nézni. Akit pedig azért néznek, ahogy játszik, arra, annak meg nem kíváncsi arra, amit mond. Többnyire igen. Tehát például figyelj, néztem, most a Lolos példánál maradva, van a Fnaticnak a fő embere, LOL téren, nem jut eszembe a csávónak a neve. Igen, mielőtt megint kiröhögnétek minket, tényleg Fnatic, tehát nem Fnatic igazából. Nem, Fnatic. Utána kerestünk, csak hát mindenki úgy ismeri, hogy Fnatic, úgyhogy lehet Fnatic, bármi. Tök minden, igen. Na és megkerestem, hogy milyen videókat csinál YouTube-ra, és hát konkrétan le kell venni a hangot, mert élvezhetetlen. Tehát a kommentár az nulla, amikor itt a háttérben pizzáznak, meg a tök random dolgokról beszélgetnek, de azt se tudod, miről beszél. Őt ugye azért nézik, mert hogy jól játszik. És viszont ugye engem meg azért néztek nagyon-nagyon sokan, mert sztorizgattam, legalábbis ezeket a visszajelzéseket kaptam. De, utólag ne szépítsük, azért néznek, meséltem. Mert te vagy keveri is kész. Tehát engem igen, mert nézek, mert én igen, mert én ez vagyok, és akkor az emberek valamiért erre mondjuk, X-Peke, igen, köszönöm, mert valamiért erre kíváncsiak ennyi ember, amennyi kíváncsi rám. Te most vagy játszol, vagy videózol, a kettő együtt nagyon ritkán fér össze. Meg például volt egy videó sorozatom, azt hiszem szokásom, ha szíven olyan 4-5 részt élt meg. Ez a másik, ami engem is egyébként nem irítál, hogy egyszerűen elkezdek egy sorozatot, érted? Kettő rész. Nekem a legtöbb rész 3 volt. Az helyzet, hogy ráunok. Tehát ha nem olyan, akkor tudom jól, hogy most mondják azt, hogy de jó lett volna folytatod, de egy gameplay videós egy idő után, ha már régóta csinálja, ösztönből ráérez, hogy mi az, amit érdemes nyomni, és mi az, amit nem. Egyrészt azért, mert ha unod, rossz lesz a videó minősége, másrészt, ha gagyi a játék, akkor mondjuk még akkor egyébként még lehet belőle jó videó, de már akkor is nehezebb, hiszen unni fogod. Tehát felesleges egy olyan dolgot erőltetni, ugye mondjuk egy játéknál, ami tudod jól, hogy nincs értelme. Ami nem megy, hát egyszerűen. Ami nem megy, igen, igen. És nem feltétlenül azért, mert maga a játék rossz, hanem mert neked épp olyan hangulatod van, hogy nem jön be, hiszen egy csomó olyan játék van, hogy kijön, kipróbál, és aztán egy év múlva, vagy egy fél év múlva, jó, adok neki még egy esélyt, és így de durva, és azt a mindenit, és jó, múlva, azt akartam. Most egyébként ki fogom majd próbálni a izét, ez most pont actuális helyma, kijött az új Wolfenstein, és mikor ez úgy, mint a Watch Dogs-nál, és rengeteg fika volt mielőtt kijött, most bocs az off-air, csak most jutott eszembe. Igen. Rengeteg fika van most is a Watch Dogs-nál, ugye, hogy szar lesz, csúnya, nem lesz igen. Jó, csúnya, meg mit tudom, és ugyanez még rosszabb volt a Wolfensteinnél a várás, tehát ott mondták, hogy na, itt vége van, ennyi volt a id szoftver, még igazából kiderült, hogy nem ID, hanem id, mindegy, aki a Doom-ot csinálta, tudod, és akkor ennyi volt, jó, leúszhatják a lolót, mit tudom én. Aztán most ugye kijött a játék, tegnap előtt kb., és nézem Steamen a review-okat, és mindenki öt csillag, azt a rohadt, úristen! Úgyhogy adok neki egy esélyt, úgy döntöttem. Hallottuk már, ugye bejöttem a szobába, ilyen zene fogadott, ilyen, ez a tipikus ilyen gépzene, ilyen 8 bit. És mondom, mit csinálsz, Alex? Várja, bocsánat, torrent hangját lehalkítom. Nem, mi nem varezozunk. Jó, figyelj, most egy olyan játékra, mert én nagyon szívesen egyébként, most nem magyarázkodni akarok, nagyon szívesen megveszem a játékokat, rengeteg van, vagy 200 játékom a library-mbe, és de megmondom őszintén, hogy megmondom őszintén, hogy 60 eurót úgy kiadni valamire, hogy hogy lehet, hogy szar. Igen, mondjad, bocsánat. Jó, hát nézzétek meg, tényleg van, vagy 200 játékom, de semmi viccnek, jól mondtam. Na mindegy, igen. Igen. Mondja csak nyugodtan, nem akarok beszélni. Kapjátok be! Na mi van? Nem olyan füves, nem olyan. Gyerünk. Nem, ez neked nem jó, Marci. Bocsánat. Mert de vagy az egyetlen, aki... Aki közülünk. Aki közülünk egyfolytában kilóg a szájából a banán, vagy a ganga. Múltkor is így rácsörgök Marcir is. Tudod, így fölvesz a telefonot. Szia Marci, mi a helyzet? Semmi! Gartnerbe szól a tét, a regi, meg a... Igen. Havadavadajavadavadod, és így izé, így full. Háttérbe szól a bugyog a blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl Csomba volt, föl kell a gyerek, és így arról szól, hogy brutális egyébként, arról szól, hogy elmennek egyetemre, és de hát ilyen gettósok. Várj, ez a fűre tépni szabad, nem? Azt hiszem, az a magyar címe. Úgy végzik el az egyetemet, a haverjuk meghal, de hát az is hogy hal meg, tehát ilyen spanglizik, elalszik, kigyullad a rasztahaja, kiesik az ablakon, és akkor folytatódik az történet, de itt még nem haltam meg, és így élek, nem tudok ugyan, nincs bőr az arcomon, a lábam is alig tudok állni, nem érzem a kezem, de élek, és én egy kamion, akkor ez ilyen, az a tipikus, hogy hívták ezt? Nem. Hát, mint mondjuk egy csupaszpisztoly, körülbelül úgy képzeld el. Hát azért ilyen... a csupaszpisztoly, ez klasszik humor, ez nem az, ez az a... Mi annak a neve? Azaz nem arab, hanem... Na légy barom, vagy mire gondolsz? Nem mit azt mondom. Na azt is láttam. Barát, tán! Az a... Barát? Mi van? Az a neve? Jósi Barát. Nem, de az a film, az a Borat, tudod, amikor a gyerek megy, és akkor bemutatja Borat, a faluját. Borat, az a színvonal, ami, tehát a csupaszpisztoly, ez a klasszikus humor, ez már azért nem az, tehát a fűre tépni tilos, vagy szabad, ez már a nevéből is érezni, nem, Alex, nem, abszolút, ez teljesen klasszikus poénok. Nagyon-nagyon jó, tehát... Zseniális. Igen, érdemes szóval megnézni, tehát nem csak annak, aki spanglizik, mint a Marci, hanem bárki is, másnak is. De zseniális. Tehát például van benne egy olyan... Tehát az a lényeg, hogy úgy azért mennek főiskolára, leszpoilerezem esetleg, aki még nem látta, vagy ilyesmi. Elmennek egyetemre, de úgy mennek el, hogy a haverjukat elhamvasztják, és véletlenül betekerik egy spangliba, vagy valami ilyesmi. Várjál! Az a lényeg, Hanvait eltemeti, de megtrágyázza vele a spanglit, hogy ez volt az utolsó kívánság a haverjának, vagy valami ilyesmi, és abból a fűből tekern egyet, és megjelenik neki a csávó. És így elmegy egyetemre, hogy belőle komolyabb ember legyen, és ne így végezze. És a pari amúgy nagyon okos volt, aki meghalt, az volt az agy. A bandával. Igen, mondjuk ahhoz képest elég hülyén halt meg. Na mindegy, és az a lényeg, hogy úgy vizsgáznak le, hogy betépnek, és ez a csávó megjelenik, és lesúgja nekik. És abban van egy jelenet, hogy ugye az a lényeg, hogy minden nap, ami mennek vizsgázni, és ugye szívnak vizsga előtt, és akkor alszik a gyerek, oda megy a csávó, hé, gyere, mennünk kell, elkésünk, tudod, meg sem mozdul. Visszajön ilyen izéval, ilyen klasszikus csörgőórával, ilyen vekkerrel, gyere, mennünk kell, semmi. Visszajön ilyen hangfalakkal, tudod, így odatol, de körülbelül akkora, mint ő maga, olyan nagy hangfalakkal, és így bekapcsolja Rammsteinnek a Du hast mich. Tudod, a csávó arra se ébred föl, meggyújtja a spanglit, és akkor így elkezdi így az óra alá dörgölni. És akkor duhast, de így ütemre, duhast, mi? És akkor csába egyből így föl kell így, ó, és akkor elkezdenek spanglizni, duhast is meg gefrauit, vagy és akkor így elkezdődik ez a Rammstein zene, ami egyébként szerintem valami oltári beteg, és izé, és hát ez szerintem a filmben a nem tudom, a legnagyobb rész, nem? Tehát, hogy így, az egész oltári, oltári, de kicsit olyan, mint a Ne légy barom volt egyébként régen, igen. Azt láttátok ti? Az is én most láttam nemrég, én most láttam és nemrég. És hogy tetszett egyébként? Hát, az a tipikus feka zene, a feka stílus, a feka ruha, a minden feka abban a filmben, érted? De az a, tudod, ezt a gettót kiparodizálják, és igen. Van benne egy ilyen része, hogy bemennek egy boltba, bemegy előttük a hát fehér az ajtón, hát és akkor így bemegy a fehér az ajtón, szemüveg, és ding-ding, tudod, átlépi az ajtót, bemennek ők, nigger! Igen, és akkor a boltban egész végig a niggereket nézik, tudod, mert hogy ellopják. És hogy tudod, nézik végig a izé, a kínai, közben meg a fehér izé oda megy, azt mondja, ez egy rablás izé, pénz, ide, pénz. És akkor így, igen, és akkor nyújtja oda neki a pénzt, de közben nézi a nigger, tudod, ilyen izé, nehogy csúnya szemben. Nehogy ellopják nehogy, a cuccokat. Nehogy ellopjon valamit, igen, hát zseniális. És akkor egy rágó, meg egy üdítő, mennyi lesz? 10 euró, vagy 10 dollár. Tudod, biztos, hogy nem annyi, mert ennyire nem veszem. Mi ennek a filmnek a neve? Most már ne kíváncsi barom. Ne légy barom. Azt hiszem, ennek van 2-3 rész is, igen, de ne nézd meg. Ne nézd meg. Nem, én is az a baj, hogy a 3-mal kezdtem. Még, jaj, ne. Hogy hívják. Borzasztom. Még melóhelyen, de nem emlékeztem rá, és így jó volt az egy. Az egy az, egy az egy klasszikus, a izé, ez a 2 meg a 3 az kb. Olyan, mint mondjuk a leszkesetek betörők 4. Legek, tudod, hogy milyen ne légy baromnak az angol neve? Nem. No. Don't be a man to sound satire while drinking your juice in the hard. Igen. Ja, igen. Ez a magyar alcíme egyébként. Igen, ez alcíme, hogyha iszod a juice-t a... Ne légy varom, még iszod a juice-ot a gettóban. Így van, így van, így van, ez a magyar. És akkor van nem kapod ilyen rossz értékelést amúgy ahhoz képest, hogy jó, de ez még régi comedy. A régen sokkal jobbak voltak, tehát én nem tudom, mi van ma. Befigyel, szerintem egyébként ám a nosztalgia faktor is. Tehát azért én például most megnéztem az új Robot Zsarut, és előtte megnéztem a régit. Mert hogy remake, kíváncsi voltam rá, hogy tudod, mit ad így, hogy a kettőt egymás mellé rakom. És megnéztem a régi Robot Zsarut, és hát tudni kell, hogy amikor én beteg voltam, vagy azt mondtam, hogy beteg vagyok általános iskolába, akkor, igen, akkor nem mindig... A kettő. Nem ugyanaz a kettő, igen. Akkor anyám mindig megengedte, hogy egy filmet kikölcsönözzek egy 100 forintosat a videótékából. Tudod, volt az 50, én is mennyit kölcsönöztem. Volt az 50-es kategória, az kb. Az ilyen öldöklő nap harcosai skifi, tudod, az ilyen ultra... BZ kategóriás, tehát ilyen rajt nincs, tehát csak a izé, mit tudom én, a japán ABC-re fér rá. Az a nem a Transformers, hanem a Transformer. Tudod, mert van egy ilyen. Tehát ez a full copy szar. Vagy a Terminators. Láttam egy ilyet is, múltkor. Terminators. Meg all ilyen. Tehát a Alien az két ellen. Jaj. A legzsenésebb parodia Alien egyébként. Versus Radiator, tudod? És az ilyen. Ilyen full gagyi. És jön a vízvezeték szerelő, és mit tudom én, már a A legzseniálisebb egyébként paródia, amit láttam valaha, nem tudom mennyire ismertétek, a 300-nak a paródiáját. Megvan? Jaj, nem néztem meg, nagyon régen a MediaMarktban láttam belőle 5 percet. Nagyon meg. Rossz volt. Nagyon. Az volt a durva, nem láttam a 300-at, még a régi telefonom volt, amíg 3-mal ezelőtti. Rátaláltam, hogy tudok netről letölteni, megvenni egy filmet, és felraktam telefonra. Az volt az egyetlen, amit láttam telefonról filmet, és az volt az egyetlen, ami rajta volt. És ez a tipikus, vagy 30-szor végignéztem, tudod, mert nem tudtam, mikor mit nézni, szóval mi van a telefonomon, nincs netem. De az egy szörnyű hát film! Mi? Annyira abszurd badass film, hogy az, ami elképesztő. Hát nem arra is ír, a nagy movie volt a neve, talán a The Big Movie, vagy... Az nem ilyen kb. Ilyen horror akadva 7 szint. Tehát igen, tehát az a nagyon-nagyon rossz, tehát a pingvinnek golyói vannak, és ráfosik a gyerek fejére, tehát hogy... De nem úgy, hogy vicces... 13 évesen? De nem úgy, hogy vicces, hanem úgy, hogy egyszerűen rossz. Tehát egyszerűen jó, 13 évesen biztos nagyon vicces, de... De érted, tehát utólag megnéztük, meg mit tudom én, hát egyszer nem mosolyodtam el, tehát nagyon gagyi volt, esküszöm. Én eleve az ilyen filmeket kiszint. Ignorálom, tehát neki se állok, mert nem... Igen, ez a horror akadva 1-2-3 jó volt, még talán a 4-ben is volt 1-2 poén, de utána 0, tudod? Igen, igen. És az izébe is, a bazi nagy movie meg a horror akadva a 15. része kb. Oda sorolnám, érted? És akkor általában ugye ennek az a tematikája, hogy hívnak valami B-kategóriás színészt, akinek mondjuk a nevét már nem tudod, de arcról megismered, rárakják a plakátra vagy a borítóra, és akkor az bevonz téged úgymond, hogy jó, akkor izé. Az a poén, hogy például azt imádtam, mondjuk azt láttam, hogy az direkt baromság lesz. Nem tudom, hogy Shawshank 2-t láttátok, ami egyébként egy zseniális film. Nem. És ott berek... Shawshank 2. Az egy is jó volt. De a kettő a zseniális volt. Ott benne van a Jay is a Name a Bob, meg benne van a... És például akkor nem láttam. Azt éreklámozták azt a filmet, hogy... De direkt egyébként, tehát már az is ilyen trollkodás volt, hogy Ben Affleckkel, tudod? Aha. És Ben Affleck összesen 30 másodpercet szerepelt. De direkt nem, hogy oda volt írva a plakát alá is, hogy ameddig tart. És kajak annyi volt, hogy bejött, mondott két szót, az kiment. Ez volt Ben Affleck, tehát annyira jól sikerült az a film, annyira átjött az egész feelingje. Uh-huh. Én nagyon szerettem. Igazából nekem a kedvenc komedim a... Hát a csupaszpisztolyok azokat imádom például, de bármikor meg tudom nézni. Lehet, hogy azért, mert nosztalgikus, nem igen, tudom. Igen, a bájos, igen. Az biztos, hogy néhány poén annyira aranyos, annyira még, bájos. Tehát, még hogy azért az egy nagyon ilyen... naiv világ volt, nem? Tehát, igen. Hogy ez nem ez az ilyen, mint ami most van, hogy ilyen durván szexcentrikus, és abban is persze. Nyilván például voltak ilyen poénok. Olyan finoman próbáltak poénkodni, meg volt milyen olyan poén, és az a legjobb az egészben. Én azt imádom, amikor van egy film, és körülbelül négyszer kell végignézned, hogy valamit észrevegyél, és mindig találsz benne újat. Ezeket imádom, tehát például a csupasz biztos, van az a jelenet, mikor mennek ott a kapitányságon, ott vannak a dokiknál, tudod, ott vannak a tudósok, meg a feltalálók. És akkor ott, ahogy a többiek kimennek az ajtón, ugye a főszereplő, a Frank még megkerüli az ajtót baloldalról, tehát látszik, hogy az egész egy lap, ami rajta van az ajtó, érted? Aha. Tehát, hogy az egész egy stúdióban van felvéve, érted? Tehát nem egy rendes épületben. Ezt nem tudom, azt láttátok? Tehát bemennek az ajtón, egy oldalról mutatta, hogy bemennek az ajtón, és akkor mindenki ment az ajtón, és így követt őket a kamera, és akkor a faszni meg elment az ajtónak jobbra, tehát ahol a falnak vége van, és ott ment hát. Megmondom őszintén, hogy ennyire már nem rémlik nekem sem. Nem. Nekem egyébként az ilyen kategóriájú filmek, én valahogy ezeket a régi jó humorú filmekbe sorolom. Nekem ilyen a Nagy Durranás például, nem tudom mennyire ismertek. Igen, azt hiszem, persze. Tom, hogy hívják azt a palit? Nem jut eszembe, várjál, valami Tom, aki nem. A rep... Nem Tom. Hát aki az én, vagy az egy... Na jó, hát most aztán... Nem a Charlie Sheen, nem a Charlie Sheen. Nem a Charlie Sheen? Nem. Szerintem nem, ő játszik nem, benne. Nem. Nézzétek, bocs, közbevágok, találtam egy képet ide, lerakom TS-re. Itt van, amiről beszélek. Nem a Charlie Sheen. Zseniális. Szerintem a Charlie Sheen. Azt mondod? Szerintem jó, lehet, most teljesen mindig, most nem fogok ezért kinézni és megnézni, de szóval én azt sorolom abba, hogy tipikus ilyen régi, jó humorú, ilyen beteg film, mert én azt nagyon szerettem. Az, amikor a csávó, már nagyon nem rémlik, de pont az, aki a csupaszpisztolyba szerepel, az így a fülén húzogatja ki a kendőt, meg ilyenek, szóval én ilyen filmeken nőttem föl, ilyen nem a Mafia, vagy valami ilyesmi volt talán, annak a címe. Igen, de biztos, hogy nem Charlie Sheen. Azt valaki írja, nem is Tom Hanks, nem is Ashton Kutcher, úgy néz ki, mint ők, de ilyen óriási világsztár, szóval tényleg nagyon híres. Szerintem az Charlie Sheen, most nem akarnak izélni. Nem, biztos, hogy nem. Valami... Most született egy gyereke, és nem tudom, fogalmam sincs, nem is a Tom Hanks. Hát most ezen fog végigjárni az eszem, hallod? Na mindegy, szóval az, ja, meg az észventúrák, azok, amik így best komédiák. Ja, hát az Ace Ventura, ez a... Azok zseniálisak. Ace Ventura! Távozz tőlem, sátán! Igen. És akkor megfordul, ah, csak maga az Mr. nem tudom én kicsoda, tudod. Összetévesztettem valakivel, tudod, és a izé házmester volt közben, tehát hogy ilyen, ilyen hihetetlen nagy poén. Legalábbis akkor is, de aztán én később is láttam, később is ugyanakkor a poénnak tűnt nekem, tehát... Igen, igen. Tehát, hogy nem tűnt kisebbnek az értéke a poénoknak. Hát én mondok, én Jim Carreyt nagyon szeretem, tehát így a régebbi filmjeit főleg. Igen, az Ace Venturákat, meg mondtam, rengeteg filmje volt is. És vannak ám egyébként drámái is. Igen, meg láttam horrorfilmet is Jim Carreyvel, annyira, tehát az a baj, mivel már megszoktuk ezt az image-t, amit ő képvisel, ugye? Tehát, hogy ő ilyen humor ember. Most egy horrorfilmben látni, mint komoly karakter, hát egyszerűen nem tudom komolyan venni, érted? Igen. Tehát egyszerűen nem jön. Tehát, hogy nem jön át, mert azt várom már, mikor lesz meg indi pukis poén kb. De érted? A mostaniak az újak? Vagy melyikre gondolsz? Már mibe? Vagy, bocs, csak egy pillanatra nekem megakadt. Nem, azt mondom, hogy izi, hogy a horrorfilmet nem tudom komolyan venni, mert azt vállom, hogy mikor lesz már poén. Ja, értem. Bocs, nem, csak megszakadt, hirtelen nem tudtam, hogy mire gondolsz, hogy mire utalsz. De ja, most igen. Most hülyeségben mondtam, hogy hogy pukis poén, mert azért a Jim Carrey is az nem ilyen szintű. Nem, igen, azért lepődtem kicsit meg, mert az, ha valakitől, Jim Carreytől nem nagyon láttam még ilyen. Hát, Ace Ventura 2, amikor megszületik a kis orszarvúból. Jó, tehát, hát az beteg, nem pukis poén, érted? Hát ez tehát, az, hogy az... De mondjuk azt nem hiszem, hogy azt ő írta, tehát, hogy... Jó, hogy nyilván nem. De az, ahogy eljátszát, még az is komikussá tudja tenni, pedig amúgy egy abszurd beteg jelenet, de még azon is röhögsz, érted? Igen. Jó, mondjuk igen, az, tehát az tipikusan az, hogy így elnézed, nem? Tehát, hogy jó, mindegy, oké, volt egy ilyen poén, végül is... Igen, nem azt, nekem lett kitalálva azt. Igen, tehát bepróbálkoztak vele, aztán vagy sikerül, vagy nem. De ha nem sikerül, akkor ott a többi része a filmnek, tehát... Igen. Szóval azért nem fogod kikapcsolni a filmet, nem volt benne egyben a BM poén. Jó mindenféleképpen. Ki az a maszk még az ilyen film. Jaj, de szerettem. Ugyanúgy, jaj, régi, de nagyon szerettem. Te régi jó és beteg film. Imádtam a humorát, maszk. Az is Jim Carrey is ugye. Fú, mi van még? Egyre több filmet láttam, hogy rájövök most így hirtelen, hogy azért... Hát mert tanítgatunk, tehát... Igen, azért... egyébként. De még a Keresztapa mindig hiányzik, például. Az mondjuk a nagyon nagy hiányosság, tehát én azért... Én egy hatalmas hiányosságomat töltöttem most be. Elmúlt egy napomat arra szenteltem. Na, mi volt? Hogy a jó és a rossz és a csúfot én igazából még soha nem láttam. Én a jégvarázsa voltam. A részleteket láttam belőle, de igazából nem láttam az egészet. Eskü olyan cuki! Jégvarázs, mint a két egy kaliber lenne a film. Hát ezt úgy mondtad, mint hogyha... Abszolút egy kaliber. Ja, fúra egy kaliber. Persze, rohadtul egy kaliber. Nem, egyébként aranyos film, szóval nem tudom mennyire ismeritek, meg nem tudom mennyire láttátok. Nekem olyan kis cute volt, szóval olyan kis lovely. Én láttam, nekem bejött, tehát nekem nem volt vele problémám, csak így a Alex felvezetése után a jégvarázs az némiképp nevetséges számomra. Egyébként, tehát, hogy... ne haragudj, azt hittem, hogy ez valami animációs film, ez a gonosz csúf és a mostoha, vagy nem tudom. Nem, ez egy western, igaz Alex, erre Disney gondolsz? Disney filmnek hallatszott a cím alapján. Mi a jó és a rossz és a csúf? Na azt nem mondjátok, hogy ti sem ismeritek. Nem, én nem. Ez egy western. Én úgy hát tudom. Az egy nagyon régi western film, és az egyik legjobb, ami létezik. Igen. És azt nem ismered, akkor nagyon sok poénról nem maradtál. És én le is maradtam, részleteket láttam belőle mindig. Egy nagyon régi film. Három része van, általában mind a három baromi jó, én csak az egyet láttam. Nagyon-nagyon régi, és ahhoz képest baromi jó. Tehát az a baj a régi filmekkel, nekem az a bajom a régi filmekkel, hogy lassú. Tehát fél óra eltelt, és semmi nem történt, tudod? Semmi nem történt a filmből, Kaveri közben megverte az egerét. Kaveri pont. Ez csak azt hallom, hogy... Activated. Na hát ezt most ha... hallottál csak? Én ennyit hallottam. Nem csak tudom, hogy hallottad, mikor nem is beszélek. Na most ezt a nézők úgy fogják majd visszahallgatni, hogy 50-szer beleszól a narrátor, hogy muted, activated. Mert az egeren aktiválom hogy a mikrofon meg deaktiválom, és azt nyomkodtam, miközben nyomkodtam az egeret, úgyhogy... Well done, boy, well done, nagyon szép. Úgyhogy ez nagyon jól sikerült. Streamelés. Jó, hát ki beszél, hát figyelj, Marcikám? Figyelj, figyelj. Én nekem a streamelés nincs gond. Csak videóba vagyok, barom. Ja, az igazából tök jó. Jó, jól vagyunk mindannyian. Kavri nem figyelztük. Ja, Kavri, jó, hát őt. Most tényleg Kavrit akarod figyelni? Hát próbáld meg. Igen. Try it, motherfucker. Ez a tipikus, itt vagyok, gyere. Jó, hát most Pustot Walkra raktam a kedvetek. Hát ez nagyon jó lesz, hú, de élvezni fogjuk. Igen. Soha nem szólalok meg, csak ilyen nagy kús, tudod, mint Ryan, amikor általában itt Azt hittem, engem hozol fel példának, már mégis lepődtem, hogy nem én vagyok, aki afkol. Jó, de egyébként Ryan az, aki nincs itt, én vagyok az, aki afkol, még mindig én nyertem. Na jó, Kaveri, ezt szedd le, mert nagyon nem szeretnék magamba végigvinni egy podcastet. Most csak szórakozok. Ja, mert hogy ne. Kíváncsi voltam, hogy mennyi reakció. Na, szerintem rakjuk vissza a történetet. Valami értelmesebbre, tehát beszéljünk is valamiről szerintem. Megint kezdünk elmenni a podcast színvonalba, szerintem. De ha nektek ez megfelel, akkor menjünk. Hát én szeretem. Nem, én a filmekről szeretek dumálni. Én is. De hogy effektív a témáról körülbelül beszéltünk 10 percet, jó, hát ahogy szoktuk. De... Jó, hát ez egy, igen, tehát egy podcast szisztéma szerintem legalábbis. Tehát hát most miatt nem kell megróni senkit. Hát persze. Jó, hát mindenki szereti. Érdekes egyébként, ezt mindenki szeret engem. De mindenki szereti Alexot. Mindenki szereti Kaverit. Good Luck-ot ma annyira nem, de... Igen, sőt, Good Luck-ot a szokásosnál többen utálják mostanában. Nem baj. It's my life. Life, it's my retro zenék. Múltkor voltam valami. Ne énekelgessétek, mert beperel a YouTube, aztán elveszít le a live-ot. Hát annyira azért nem énekelgessétek, szerintem, hogy Igen. És tudod itt tényleg beklémelni, ez a dal, ez nem tudom milyen csili-vili, nagyon durva, meghal szervezetnek a nem tudom milyen, akármilyen. Nem hiszem, hogy Dr. Alban egyébként még perel a zenéért, vagy mondjuk ki tudja, végülis sokan hallgathatják mondjuk például ezt. Na milyen filmet láttatok mostanában, ha már a filmeknél járunk, kíváncsi vagyok rá. Álom.net, megvan? Csak Dancsó Peti tolmácsolásában. Ne is akard más tolmácsolásban látni azt a filmet, tökön fogod szúrni magad. Ne légy barom, illetve még láttam egyet, az a közösségi háló volt. Közösségi háló, kérlek szépen. Ó, hát az a film. A közösségi háló az egy rohadt jó film. Jó, nekem is tetszett. Én azt nem szerettem benne, tehát hogy lehet, hogy még egyszer majd neki kéne ülni, mert akkor láttam, amikor kijött kb. Azt nem tetszett benne, hogy ott körülbelül, tehát oké, én értem, hogy ez nem egy akciófilm, mit tudom én, de szerintem túlságosan álmos is voltam, meg ilyesmi, de hogy ugye körülbelül 2 másodperces szöveg nélküli szünetek voltak benne. Mármint hogy érted, hogy folyamatosan pofáztak? Igen, tehát egyfolytában ment a duma, tehát körülbelül 2 másodperc volt a legnagyobb szünet beszédük között. Ami nem gondol, ez egy ilyen film, csak gondolom amiért... Mit éged, ez zavart, vagy mi? Hát mondom, amiért mondjuk álmosan néztem, és körülbelül fejnél aludtam, szerintem adni kéne majd neki még egy esélyt, amikor tudok figyelni, mert mindenki imádja. Én ezért nem is mondok róla semmit, tehát én nem tudtam végignézni akkor, aztán utána nem is érdekelt. De szerintem nem olyan rossz, nem? Nem rossz film, most igazából csak azon gondolkoztam, hogy azért az állam se esett le. Meg nem tudom, kicsit... Ne, de ennek a filmnek nem az a lényege, hogy az állam kicsit nekem utána tőle, az volt a feelingem, hogy ilyen, sem értem az életnek. Tehát, hogy már mindent megcsináltak, tök gáz, tudom én. Tehát, hogy nekem nem az lett, hogy hú, de jó, és milyen szuper, biztos majd nekem is összejön, hanem végülis kicsinálta a Facebookot egy Harvardos egyébként sem csóró csávó, a haverjaival, akik szintén nem voltak túl csórók, és akkor nem tudom. Tehát, hogy tudod, benne van az emberbe az, hogy biztos majd belőlem is lehet egyszer valami olyan, ami nem tudom. Ami lehet egyébként. Ami lehet, persze, csak hogy azért ezek az emberek nem ott kezdték, hogy sehol. Tehát, hogy azért, na mindegy, értitek. Hát jó, hát meg most érted, igazából igen, van ez a kétféle, hogy hívják, kétféle nézete, hogy most mit néztem gyakorlatilag ezzel a közösségi hálóval. Egy számítógépumusnak a meggazdagását, érdemese volt ezt nekem végignéznem, vagy tényleg az, hogy mennyire óriási pénzeket, meg óriási ember tömegeket lehet megmozgatni egyetlen egy ötlettel. Amit például mi szerintem azért már nem azt mondom, hogy tudunk, de tapasztaltunk pár videó keretén belül. Mármint mire gondolsz konkrétan? Hát, hogy mekkora tömeget lehet megmozgatni nulla, hogy hívjákkal. Energiabefektetéssel, és most itt a nézőid egyből, nem jól energia, tudod műt. Nem energiabefektetéssel, hanem utána járással, tanulással, érted? Csak annyi kell, hogy odaadó legyél mind a nézőkkel, mind pedig a saját akaratoddal, aztán ennyi, aztán sikerülhet. Ez valamilyen szinten bullshit szerintem. Közben én nézek egy kis virágot, ami eszik. Micsoda, a húsevő növény nézem? Van egy srác, azon szórakozik a YouTube-on, meg gifeket gyárt egyfolytában, hogy mindent odaad a húsevő növénynek. De van egy icipici húsevő növény, és akkor az elmúltka elszívatott vele egy szál cigit. Aztán... De hogy szívja a szál cigit? Hát hogyha megfogta a szájában, aztán ott füstölt, és akkor meg odaadta neki a csirkecombot, aztán vagyis hát a csontot, és akkor rászorult, az tényleg úgy néz ki, mintha megette volna a csirkét egyébként, és ez egy ilyen kicsi, tehát egy kb. 5 cm. Na azért, szögezzük le, ennél én is jobb videókat csinálok, jó? Várjál, én most ezt megnézem ezt a channelt, az a neve Klunatik. Klunatik. Igen, jó. Itt van a cig is, már odaadott neki izét. Mindent. Már szemüveg is ráesik, mikor már cigizik. És hány feliratkozója van, azért erre kíváncsi lennék. 900. Jó, ja, tehát azt hittem, hogy ilyen... Ez még egy új dolog. Jó? Megbeszéltük, jó? Ez még egy új dolog. Igen, mert azon gondolkoztam, hogy ez ilyen... Kattints ide a világ legcoolabb húsevő növényéért, mit tudom én, heretacskó.hu, tehát hogy így, tudod, ez az a színvonal, azért én úgy érzem erősen. Egyébként maga annyira izé próbál lenni, tehát igazából látom, hogy akkora baromság, mint amiket én szoktam csinálni. Tehát a gyerek eszik a tojást, ott van mellette kis cserében ez a húsevő növény, és akkor odaad neki egy falatot, azt megeszi a nőt. Tehát érted? Tehát alapból egy akkora baromság ez az egész. Bullshit! Time to bullshit. Hát legalább kreatív, ne viccelj. Megeszi a növény a tojást. Jó. Ha éhes. Igazából most... De kölyök, tehát a... Ilyen FPS-ben nézed... Mi bajod van? Hát most... Igen, tehát FPS-ben nézed... Ez egy növényed, hagyjad már. FPS-ben nézed, ahogy a gyerek eszi a tojást, és akkor egy villával, tehát egy ilyen harapást odaad a virágnak, tehát... Alapból baromi jó egyébként. Egyébként mi a legnagyobb baromság, amit mostanában láttatok így YouTube-on, vagy akár, tehát amilyen tényleg igazi retardáltság volt, vagy... Nem tudom, most de valamelyik feltétlen... videó. Csak hogy olcsam magamat is. Mert az öniróniánál szerintem még mindig nincsen viccesebb. Szóval az, amikor Kassa Tibi, aki alapból nem egy szép ember, elmondja, hogy baby, velem élvezni fogod az életet, persze csak ha bírod az extra nagy életet, vagy izé méretet, hát az, ami mindig röhögök, érted meg, amikor magát fényezi, tudod, de közben tudja, hogy nem egy szép ember, meg csak irónia az egész, hát annál nincs szerintem viccesebb dolog. Én ezt mindig is imádtam az internetben, hogy emberek úgy sztárolhatják önmagukat, hogy nem szól rájuk semmilyen producer. Betett például te is. Ja, ugyanez, persze. Hát amikor egy rádiós megkérdezi tőlem, hogy szerintetek van vonzó erőtök erre a rendezvényre? Most mi ez a kérdés? Hát én csináltam ezt a rendezvényt? Nem. Most jönnek miatt emberek? Nem tudom, lehet. Hát, figyelj, van. Tudod mit? Én vagyok a legnagyobb vonzó erő, meg a Média Mártos cicisce, érted? Hát most akkor vegyük poénra a dolgot. De gondolom, erről nem lehet beszélni. Egy triple kill most után. Most egyedül maradtál. Igen, egy triple kill után most kávelében. Nincs communication. Nem csak egyébként ezt, amit te mondtál, most gondolkoztam rajta, hogy egyébként elmondjuk-e vagy nem, de hogy ugye meghívtak pénteken engem is, meg téged is a Tilos Rádióba egy interjúra. Best radio ever. És ugye én fölvettem a hölgyel a kapcsolatot, illetve hát ő vette föl pontosabban. És... Hát ugye az volt, elmeséled, hogy hogyan volt maga az előzménye ennek a dolognak? Kíváncsi vagy hagyjuk, ne feszegessük szerintem? Hát Jó. Hát az a baj, hogy ha utána inkább csak aggódnál, meg stresszelnél, akkor inkább nem, mert igazából nem tudunk meggyőzni, és ha meg rosszul fogod utána érezni magad, akkor nem érte meg igazából annyira. Totál nem érdekel egyébként. Annyi volt egyébként, majd nekem annyi jött le, én most azt, hogy Kevinnek mi a véleménye, meg ilyeneket, azt nem akarom firtatni. Annyi volt egyébként, hogy odajött hozzánk egy lány a Play-t után, rádió, egy ilyen diktafonnal interjút csinálni velünk, azzal az indítatással, hogy gyakorlatilag mi akkor most mi a szart is keresünk itt, meg hogy kik vagyunk, stb. És ő beszeretné mutatni a Tilos Rádiónak, ez egyébként egy budapesti rádió, nem hallgatják sokan, és ő is elmondta, hogy... Nem tudjuk, hogy hányan nem tudjuk, egyébként. Ő mondta, hogy nincs óriási hallgatottsága, és azt is tudjuk, hogy 40 plusz évesek hallgatják, szóval inkább az idősebb korosztály. És ő jött oda egy ilyen abszurdul kezdődő interjúval, hogy az volt az első kérdése, hogy ti gyakorlatilag mi a fasz kerestek itt? És ilyenkor tudtam, hogy akkor nem kell ezt annyira komolyan venni, nem lesz itt semmi hivatalos izé, dolog csak egy ilyen lazább kérdezősködés, és akkor volt az, hogy... Te kezdenél így egy interjút? Kíváncsi vagyok. Én nem kezdenék így egy interjút, de hát most az, hogyha valakinek ez a stílus, én nem fogom ezért izé oltogatni bárkit, nem, tehát... Én nem is értem, miért folytattad, vagy miért maradtál ott. Miért ne folytassam? Mert ha valaki nem képes normális, intelligens ember módjára kommunikálni, akkor mi a francnak történt azzal az időt, hogy meghallgatod, hogy izé, hogy aztán itt fog téged fikázni. Nem is értem. Én hallottam egyébként magát az interjút, és nem volt benne semmi fika. Tehát, hogy nem fikázott. Ja, hát ez a kezdés, ez nagyon... szimpatikus. Hát az indítás nem volt túl szimpatikus, az egyértelmű, de én utána felvettem vele a kapcsolatot, és elmesélte, hogy, vagy átküldte pontosabban az interjút, tehát amit készített, és nem volt benne amúgy semmi gáz, tehát értelmes volt. Semmi, hát kérdezősködött, hogy mióta vagytok itt, meg hogy hányra voltatok már. Szóval alapvetően nem volt magával az interjúval semmi probléma, és ennyi volt a téma, mert amikor, majd nekem az van, hogy amikor így kezd valaki egy beszélgetés, vagy ilyen kérdéseket tesz, akkor nem hiszem, hogy éppen akkor nagyon hivatalosan fogok válaszolni, meg ilyen izé, akkor lehet, hogy benyomok néhány-két poént, és ezért mondtam, hogy én például szeretem ezt az öniróniát, amikor egy videóban én bemondom azt, hogy hát azért gyerekek, mégiscsak én vagyok a legjobb, meg mégiscsak én vagyok a leghelyesebb itt a YouTube-on, érted? Most ilyen, oké, hogy 50 ezer feliratkozós Metalexovics, meg ilyenek, de bujatok már, tudod? Szóval amikor ezt bemondom, akkor annyira abszurd az egész, meg annyira jó, aki ismer minimálisan, meg aki azért nézett két videót, szóval aki először ezt nézi meg, az azt mondja, hogy hát ez egy proli, De hogy érted, és akkor én szeretem ezt a fajta humort a dolgokban, hogyha van ilyen, mert igazából miért ne? Ezt csak ennyit akartam velem hát, mondani. Nem tudom, én azért úgy vagyok vele, hogyha... Tehát, hogy nem veszem föl ezt a stílust, ha így indítanak. Engem azért úgy neveltek, hogy ne így viselkedjek. Tehát, igen, hogy... tehát nem is értem, hogy miért kellett így viselkedni, tehát maga miért kellett így. Én nem értem, én nem hallottam sajnos az egész interjú, csak azt, amit elmondottak. Az alapján, hát nem túl bíztató, nem túl kecsegtető ez az interjú. Hát én aztán utána beszéltem vele, tehát nem volt semmi gond ilyen szempontból. Isti egyébként hogy... megy. A haja, igen, Istit is hívták, meg pár ember Isti meg is. Meg lesz hívva, aha, jó, örülök neki. Megy is. Azt azt akartam akkor megkérdezni, hogyha megy előtt podcastbe, hogy megyünk? Nem, én nem megyek. Vagy nem megyünk, te nem mész. Hova? Hát ide erre. Értem. Alex on the scoreboard und in the téma. Szóval ez a... und in the... Meghívtak? Hova? Értem. Közben elragadtam egy kislány képénél. Alex, erről nem Alex, akarunk tudni szíves, szerintem. Jó. Ez büntetendő innentől, igen, innentől 10 perc sarokválás. Jó, egyedül, csöndben. Jó, nem jó hát figyelj, valakinek idiótaságokat is kell nézni a műsor közben. Éppen szüli nap volt. Aha. Mert, hogy... Nekem is. Nem, a képen, amit nézek, ott éppen szüli nap volt. Itt alatta egy polgármester beszélget. Na, jó srácok, figyú, elköszönünk, a végére ne. Szeretnék, de a végére ne. Szeretnék annyit nekem mondani. A végére szeretnék annyit mondani. Majd elköszönünk, miért fél órás, most már csak a műsoridő. Nekem dolgom lesz utána. És jó, hogy már másfél órája nyomjuk. Nem nyomjuk igazából másfél nem. Órája, egy órája nyomjuk egyébként, de ennyi maradt az időből, most ennyi jött ki. Amit akarok mondani, hogy OVS-re, srácok, nem nagyon beszéltünk róla eddig. Ez az Online Video Stars Fest. Most úgy néz ki, hogy már tisztázódott a helyzetünk. Lesz egy podcast adásként. Ez a podcast adás, ez teljesen offline lesz. Nem lesz streamelve. Nem lesz streamelve, végül is ez lett a végeredménye az egésznek. Lehet, hogy utólag lesz majd videó, hogy milyen volt, vagy... Meglátjuk. Szerintem inkább magáról a rendezvényről készítünk, nem? Hát igen, nyilván. Mindegy, egyébként megmondom, hogy miért, mert ugye a mikrofon hangját, amit mondjuk, mert azt tervezzük, hogy ti nézők is, aki jöttök, akkor aktívan hozzá tudtok szólni, tehát nem az lesz, hogy fönnülünk a színpadon és akkor monológozunk, hanem hogy ti is bele tudtok kicsit hozzá tudtok szólni, fel tudtok dobni témákat, kérdezni, kérdezhettek, tehát hogy egy ilyen interaktív dologba szeretnénk, viszont azt technikailag nem nagyon tudjuk megoldani, hogy itt is hallatszódjon, meg ott is a kamerával felvesszük, az meg olyan, nem tudom. Na mindegy, még ezt kitaláljuk, de az biztos, hogy aki kijön, és gyertek ki minél többen, ti mind találkozhatok kín velünk, természetesen lehet velünk dumálni, lesznek külön standok. Annyival jobb lesz, mint a Play IT, hogy itt lesz külön stand, mi Alex-szal, meg Sirius-szal, meg szerintem Marcival, bár mondjuk veled még nem nagyon kérdeztem, de hogy így mi nekünk egy ilyen nagy közös standunk lesz, és akkor oda lehet jönni, viszünk ki Xboxot, meg nagy tévét, ilyen meg próbálok szerezni ilyen babzsák foteleket, tehát hogy ilyen csillezős, punyadós, dumágatós dolog legyen az egészből. Úgyhogy tudtok velünk ez így is találkozni, ilyen formán is, és nem meg az lesz, hogy... Ajándékokat is próbálunk vinni egyébként. Ajándékokat is próbálunk, így van. Tehát nem most ne gondoljatok nagyra, ilyen csekélységekre, mit tudom én... Hát egy podcast audit hát azért ilyen... csak kiosztanak. Igen, akkor egy redline, vagy nem, jaj, hanem Asimov, Statrakos, AVP, jaj, tehát ilyen kis csekélységek, tudod, ilyen 3-400 eurós dolgok. Na mindegy, szóval én, nem, de gyertek ki, és ti is közreműködjetek aktívan. Igen, valószínűleg én leszek egyébként az, aki majd amikor, hogyha van ilyen köz dolog, akkor én fogok leúrálni a színpadról, mert Calvinnek a vén csontjai már nem bírják ezeket az ütemeket, Alex meg nem szeret rohangálni, és nem? Nem egyébként, így. Nem, akkor nem. Nem, te is ott fogsz ülni, lesz egy külön ember, aki majd ott a mikrofon fogja viszegetni, mert szeretném, ha te is aktívan részt vennél benne. Igen, okay. Tehát most azt nem fogod tudni elustálkodni, mint a többit. Igen. Gabriel nem fog lolozni, mint a többin. Igen, ezért nagyon oda kell magunkat rakni majd. Ja. Mint mindegyik podcastre. Így van. Kivéve Marcit. Igen. Tehát Marciniál azért az instant ilyen cségó public, tehát hogy így. Hallod, tudod mikor utoljára cségóztam? És tudod, hogy mikor publikoztam utoljára? Körülbelül 2 hónapja publikoztam, utoljára Alexékkal, ami nem volt 2 hónapja. Mindegy, fél hónapja, tök mindegy. Publikoztam, és körülbelül vagy 3-4 napja cségóztam. Szóval most én vagyok a legantikockább közületek. Hát lehetséges. Ettől függetlenül részt kinevetned a műsorban. Igen, tehát most próbálod mentegetni, de ez nem jött ki jól. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem. Tehát erre mi nem vagyunk vevők. Na jól van, srácok! Vagy felveszed a minitmusunkat, vagy mész a gettóba! Kezdem egyszerűen feladni a belétek vetett szeretetem. Vetett? Belénk nem, vetett? Nem, a belétek investált szeretetem, hogy egyszer majd nézd meg, oltanak. Itt oltanak folyamat hát oltják. Hát savaznak az emberek, savaznak. És elképzeltem, hogy nézd oda, és így a hangfalokat nézik az emberek. Nézd oda, hogy savaznak. Yeah. Én most olyan rohadt vicces vagyok, hogy szerintem ezt a műsort abba is hagyom. Nagyon egyébként, szóval az egész műsorat olyan gagyi poénokat nyomunk, és nem csak te. Igen, igen, igen. Főleg ti, főleg ti. Főleg ti nagyon gázak voltatok. Igen, mert Kaveri meg sem szólt, csak Kaveri. Ja, főleg te, Marci. Azt akar... Bár az előbb Kaveri engem lefikázott, hogy te is Kaveri. Én vagyok a legjobb, és én streamelek. Enyém a stream. De én itt le tudom nyomni, szóval streamengedhetsz magadba, csak a nézők nem fogják hallani. Na, azért azt úgy érzed. Én most elmegyek, játszok a legújabb Wolfenstein, ami persze teljesen eredeti. És... ti mit fogtok csinálni podcast után? Veled beszélgetünk. Tudod azt a dolgot Marcival kapcsolatban, azt az elvonósat még meg kell beszélni. Jó, hát... na megint? Hát nem mentél el, Marci? De csak kitették. Elmentem, csak közben kitették, mert ő hozta be. Az olyan volt, mint a, nem tudom, amiben láttam, talán a vagy a Simpson családban, vagy a Family Guy volt, hogy elment az elvonóra, és akkor egy nap múlva már az egész elvonói volt, tudod? még a izék is, a maga szakemberek is itt. Igen, valószínűleg Marcinál is ugyanez a folyamat zajlódna le egyéb, nem? De az a gáz, hogy Marcit állnán ezzel oltjuk, és a végén még tényleg valaki azt fogja hinni, hogy izé, hogy valamilyen nagy narkomán. Hát igen, vagyis szeretnénk, hogyha poén lenne legalábbis. Hát jó lenne. Szeretnénk fedni Marcinak a betegségét ilyen szinte, hogy poénkodunk vele. Igen, így azt gondoljuk, hogy kicsit talán elterelődik a figyelme arról, hogy milyen függőségbe ez olyan, került, ha valakinek sajnos. Nincs lába, és mindig az a baszogatott, hogy nincs lába, akkor az ember elhiszik, hogy van. Mert ez így működik. Berúgtam a térdemet, és úgy de fáj, hogy körülbelül nekem sincsen lábom. Te látod, látod a karma? Hát a cucc. Meg a cucc. Ha nem látod az asztal sarkát, se látod, már ideig jutottál, tehát már az helyzet. Hát ezt nem hiszitek el, te jó Isten. Valaki írja Slowcam Team, hogy az OVS pont a szülinapján lesz nagyszerű. Kijöhet szülinapod alkalmából, megkérheted a szüleidet, őseidet, kijöhettek, és adunk egy szülinapi ajándékot csak neked. Igen, meg születés. Bár nem fogjuk tudni, ki vagy, úgyhogy mert valakinek odaadjuk. Igen, tehát ez a... Bocsala, ez a mindenki az ajándékodat. Igen, ez az, akkor így, na, ki a szülinapos, aki ért, és akkor tudod, 50 ezer kéz. Hát, oké, és ki tudja megmutatni a személyét. Miért nincs nálam? Ilyenkor az szokott lenni, hogy tudod, hogy szülinapja van, és rögtön majd mindenkinek szülinapja lesz. Igen, erről beszélünk, Alex. Jó reggelt kívánok. Alex, hol vagy? Alex, milyen kis cicás videót néztél meg én, hogy így izé... Nem, azt nézem, hogy csak a kisgyerekeket nézzek meg, amúgy tényleg, most tudom, hogy izé most nem szabad, meg oda kell figyelni, de effektíve a legújabb Michael Bay filmetnek a borítóját néztem, és azt hittem, hogy vicc, és ez egy igazi film lesz. Né, micsoda, melyik az? Hát a Transformers-nek a karjában van egy kard, és egy hatalmas robot dinoszauruszt lovagol. Ja, azt én is láttam, igen. Az nagyon durva. Én is azt hittem, hogy ez valami mém, tudod, hogy valaki megcsinálta, és nem. De hogy... ennél honnan lehet már mélyebbre süllyedni? Ez az egész Transformers lassan olyan már, mint valami VFX reel. Tehát mint egy stúdiónak a visual effect bemutatója. Igen. Tehát amit semmit nem látunk, TV-kre raknak ki, tudod. Igen, tehát semmit nem látunk, csak tömény mennyiségű visual effektet, amivel nincs gond, de sokkal jobb lenne egy, hogyha rá lenne írva, hogy Transformers, the showreel, tudod, a bemutató. a VFX team bemutató, és akkor közben ki lenne írva, hogy mit, ami meddig tartott azt renderelni, és akkor sokkal jobban élvezném. Tehát én már ezt a Michael Bay-es minden robban, semmi nem történik, nulla sztori, de azért még robban még egyet. Tehát én ebben már nem kérek, köszönöm. Igen, de hogy volt egyébként YouTube-on láttam egy ilyesmit, hogy Michael Bay rendezésében, és csináltak egy ilyen tök átlag dolgot, hogy a csávó mit a... Nem a Titanic? Mert az hatalmas volt. Hát a zseniális. Nem a Titanic Super CD. Igen, a Titanic Michael Bay-jel, és akkor az emberek beleugráltak a vízbe, és az is felrobbant. A tányérok leestek, az is felrobbant. Ja, igen, valami ilyesmit láttam én is, hogy belerugott a gyerek egy dobozba, és bum, iszonyat nagy. De a rendes Titanic filmet elkezdték, és akkor ketté tört a, tudod, van az a jelent, amikor ketté törik a hajó. Ott a robbant, szikrázott, közben ilyen hatalmas fekete ilyen, mint a Kraken, így húzta lefelé a hajót, közben az emberek ugráltak bele a vízbe, és amikor beleestek a vízbe, akkor is robbantak egyet az emberek. Meg, annyira abszurd. Igen, leesett a tányér az ebédlőbe, az a jelenet volt, és akkor így minden tányérnál volt egy ilyen kisebb robbanás, tehát Hát, ez... nem láttad ezt? Elküldöm hát, nem emlékszem már rá, szerintem láttam. Kedves nézők, hogy... mondom, hogy írjál be keresőbe, hogy Titanic Super 3D intro, vagy nem tudom. És hát akkor... elég, ha beírod, hogy Michael Bay Titanic, te bármire ki fogja adni. Hát igen, igen, de nagyon zseniális poénok vannak benne, szóval ott a... Itt van Titanic Super 3D, az a neve. Így van, mondom, és akkor a Star Wars-os poéntok elkezdve ez a... Hát, itt van, elküldtem teljesen, majd Kaveri nézd meg, hát... Egyszerűen. Hát, rakd be a leírás, vagy a mindenki meg tudja nézni, aki még nem látta. Igen, a végén ott izé, vagy azért szuper 3D, mert hogy mindent látsz, és akkor végén ott izé csulázik egyet a pali, és akkor a moziban a csávó. Nem, nem is, a filmben csuláznak, ugye van egy rész benne, amikor csulázik a csaj, majd tanítja a igen, nem Leila, mert az a Star Wars, de tudom, hogy ezt akartad mondani. Nem Leilát akartam mondani ki. Jaj, meg most nézem, hogy a Titanicon valamikor táncolnak. Igen. És akkor be van vágva, hogy a zenekar helyére egy faszi van egy MacBook-kal, meg egy füles. Meg egy Skrillex zene, vagy valami. Ah, és akkor megy a dubstep. Meg itt van egy izé, itt van a Star Wars-ból egy ilyen trooper, itt áll a tömegben. Igen. Protekteri a védelmet, valamit mond is angolul, az mi Alex, az fordíts már le. Nem, most nem tudom hanggal megnézni, mert akkor hallanák a nézők. Tehát minden robban, minden szikrázik, leesik a tányér a földre, robban, a szék kettítődik, az is felrobbant. De a legnagyobb az, ezt meg fogom csak ezért nézni, hogy az emberek robbannak, hogy a vízbe érnek. Igen, tehát leugrálnak és beleír a víz, és akkor is robban egy. Igen, tehát hogy ez valami nagyon lol. Abszolút beteg. Igen, és akkor csulázik egyet a csaj, azt a faszinak rámegy az arcára a moziban. Hát ez... Ja. Világi, maga a film, meg a... Tényleg megint 30 percet. Meg menekülnek, és akkor ott van a süllyedő hajón, ott egy rendőr, aki elkezd lövöldözni, mert... akkor... Kész, Alexnek meghoztuk a heti videót. Hát, igen. Alex célba ért konkrétan. Igen, pedig ezt a videót már látta az ember. Igen, láttam már, de nagyon régen, de hogy annyira áttam érezni, tehát ezek a remékek, még a South Park is kiparadizálta egyébként ezeket a remékeket, amikor igen, tudjátok izé, hogy mit tudom, E.T. Super 3D, meg 4D, és akkor walkie-talkie-kal lövöldöztek, már annyira igen, nem tudtak mit kitalálni. De lecserélt, és akkor ott van a moziban, hogy lecseréltük a fegyvereket walkie-talkie-ra, és akkor oda megy a gyerek, és akkor, na vigyázz, mert még a végén elsül ez a walkie-talkie. Annyira szar már a remék. Tehát és Michael Bay-nek mondta ez a stílus, ezt a videót nézd meg, ez zseniális. Az nem remake egyébként? De. Akkor miért reméket mondasz? Mert nevettem. Jó. Hirtelen azt hittem, hogy csak a, tudjátok, kedves nézők, Alex szokott nekem bizony tanítani némi kiejtést, tehát, hogy alapvetően ez a... Lehet, hogy most én mondtam egész eddig. Nem, remake igazad van, csak tehát még mikor így nézem közben, hogy itt vannak a kis hajók, és azok is felrabbannak, na mindegy, ezt majd megnézzük. Szerintem akkor zárjuk le a Misi Misöcskát. Így van. Nekem is mennem kell, mert sürgősen játszarom kell ezzel a játékkal. Azok a dolgok, gyerekek. Nekem meg német vizsgám lesz. Úgy de rossz volt iskolába járni. Olyan fontos, mert meg ne ragudjál. Igen, igazad van. Ezt most torrenteztel el, nem tudom, hova gondolsz. Egyébként én annyira nem szerettem iskolába járni, nem tudom veletek, hogy van, de én annyira nem sírom vissza, mert mindenki visszasírja. Nagyon bírtam. Az általános suliba a, mit tudom én, 6.-7. osztályig nagyon jó volt, de ez a gimi, meg a szakmunkás, meg a mit tudom én, ez a nem tudom, nekem jó volt a suli. Maradtak meg. Nem volt vele igazából semmiféle problémám. Na, jó van, srácok, kösz, hogy itt voltatok. Örülünk mindenkinek, és akkor jövő héten találkozunk. Szevasztok! Sziasztok! Pam, pam, puf, pam.